الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, iki hafta gelemedik biliyorsunuz. Ondan önceki hafta hatırladığıma göre sen bilirsin mutlaka 143. ayette kalmıştık. Efendim benim aklıma kaldığı kadarıyla arkadaşlar da tasdik ettiler. Şimdi konu, evvelki haftalardan gelen bir konumuz vardı. Bugün de o konunun bir devamı mahiyetindeydi. Konumuz İslam'dan önceki müşriklerin Allah adına fetva vermeleri konusunu ele alıyorlar. Allah'ın helalını haram, haramını helal kılıyorlar. Şimdi bizim yaptığımız gibi. Efendim, Hristiyan aleminde öyle oldu, İslam aleminde de böyle oldu, oluyor, devam. Yani herkes din adına konuşuyor, ağız olan konuşuyor, fetva veriyor. O zamankiler de öyleydi, o müşriklerin halini bize anlatıyor. Şimdi bu ayetlerde anlatacak, Allah-u Teala zaten anlatmaya başlamıştı. Efendim, işte bu yanlış fetvaların, bu yanlış konuşukların nereye gittiğini farkında değil. Allah'a inanıyorlar. Haramı biliyorlar. Helalı biliyorlar müşrikler. Kendi kafalarından bu haramdır diyorlar, bu helaldir diyorlar. Kendi kafalarından bunu anlatıyor idi. Ve bu anlatma tamamen bitmemişti. Şimdi de böyle hemen hemen 1,5 sayfa, hatta daha fazla, 2-2,5 sayfa bu konuya daha devam ediyor. Çok önemli çünkü. Din adına bir insanın konuşması bilmeden ve din adına bir şeyi helal veya haram demiş olmasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlatıyor. Bu sayfalar hep böyle devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum biz birkaç cuma hala bu işi devam ettirecek. Şimdi hayvanlarla ilgili, gıda ile ilgili haram helalı koyuyordu, hatırlarsanız bu müşrikler konuşuyordu. Yine bu gıda ile, hayvansal gıda ile ilgili konuşacaklar. Bakalım ne diyecekler. Semaniyeti ezbar. 8 çift hayvanı Allah-u Teala diyor helal kıldım ben. 8 çift. Minel lu'ni neydi ve minel ma'ziz neydi. Bunlardan koyunlardan bir çift. Evet, koyun. Lu'n aslında yün demek. Yani yünün alındığı hayvan hangisi? Efendim koyun. Ve minel ma'ziz neydi? Keçi. Kıl demektir o aslında, ma'z. Kılın alındığı hayvan da keçi. Böylece koyundan bir çift, efendim keçiden bir çift dır bu. 8 çiftten 2 çift bunlardır diyor Allah-u Teala. Kul a'dekereyni harrama emin ünseyeyn. Şimdi de onlara ya Muhammed, o müşriklere. Bunlardan İki çift erkek mi, iki çift kadın şey mi, dişisi mi haram? Nasıl bunları haram ediyorlar ya Allah-u Teala? Emmeştemelet aleyhi erhamul ünfeyi. Yahut o dişilerin karnındaki bulunan buzağı mı haram kılmış? Ben böyle bir şey konuştum, ben böyle bir fetva verdim mi diyor. Bunlara göre karnındaki hayvanın, efendim, buzağısı erkeklere helaldir, kadınlara haramdır. Ölü doğarsa, daha önceki ayetlerde hatırlayın, ölü doğarsa hem kadına hem erkeğe helaldir diye fetva veriyor. Ben mi yaptım bunları? Bunları ben mi söylemedim böyle bir şey? Diyor Allah-u Teala. Nebbiyuni bi'ilmin, bilgiyle bana haber verin diyor onlara. Bilgi, bilgi. Bilerek konuşacaksın diyor Allah-u Teala. İn kültüm sahibi. Eğer siz sözünüzün eli delikanlıysanız, eğer siz ilim adamıysanız, eğer siz bilerek konuşuyorsanız, sadıksanız, doğruysanız, bana bilgiyle konuşun. Yok efendim şu hayvan helaldir, bu hayvan haramdır. Yok onun karnındaki helaldir. Efendim kadına haramdır, erkeğe helaldir filan böyle. Bu fetvaları veriyorsunuz. Hangi bilgiye dayanıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Bakın fetva verirken bilgiye dayanıyorsunuz. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ayet söylüyor. Şimdi bir hoca fetva verirken bir bilgiye dayanacaksın demek istiyor. Bunu bana niye anlatıyor? Bunu müşrikler okuyacak değil ya. Yani. Bunu Müslümanlar okuyacak. Bu ayet vakti okuyor. Biz mana veriyoruz. Biz öğreniyoruz. Ha, müşriklerin ahlakına sapmayın diyor. Müşriklerde bilmeden konuşma vardır. Bilmeden fetva vermek vardır. Siz o duruma düşmeyin diyor bana. Bana diyor, bana şu. Berekler Hoca'ya söylüyor. Bir bilgiye dayanacaksın konuşurken. Sen eğer sadıksan, doğru söylüyorsan, sözünün eriysen, bana bir bilgiyle haber verin. Bilgi. İşte İslam aleminin en çok muhtaç olduğu bu bilgi işte. Allah'ın bilgisini bileceksin kardeşim. Senin dediğinle, zanla, manla olmaz. Bana göreyle olmaz. Allah'a göreyle olur. Allah'a göre bu böyle diyeceksin. Bak sana ayet okuyorum diyeceksin. Ha? Ha? Öyle bana göre. Allah'ın dini bana göre olmaz. Şimdi bunun çok can alıcı noktasını gördünüz mü şimdi burada? Şimdi peygambere diyor ki Allah istiyor. Nebbiuni. Bana haber ver. Bir ilmin bilgiyle. Neyi haram, neyi helal kıldığımı bilgiyle bana bildirin diyor. İn kültür sadıkın sadık kimselerse doğru. Ha bir din adamının, din adına konuşan bir insanın sadık olabilmesi için bilgiyle Bayraktar Hoca ayete dayanmıyorsa sadık değil. Doğru değildir. Ona güvenilmez. Bu kadar basit. Ve minel ibnisneyni ve minel begarisneyni. O 8 çiftten koyun keçiyi verdi yukarıda. Burada da deve ile ineği verdi. Yani deveden de bir çift, efendim, inekten de bir çift. Kul de onlara ya Muhammed. El de garayini harrama emin ümüteyi. Bu hayvanların, bu develerin, bu ineklerin erkekleri mi, dişileri mi haram? Allah bunları haram kıldı. Hangisini haram? اَمَّ اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْمُرْتَيْهِ veya onların karnındaki, dişilerinin karnındaki buzağılardan hangisi haramdır? Hangisini haram kıldı Allah? Söyle onu, sor onu. اَنْ كُنْتُمْ شُهَدَا اَيْدْ وَسَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَرْ onlara şöyle de. Yoksa Allah bunları emrederken siz onun şahidi miydiniz? Onun yanında mıydınız? Allah'ı mı gözetliyordunuz orada? Yani bu nereden çıktı bu haramlık, helallık, bu hayvanlarda, bu develerde, ineklerde, keçilerde, koyunlarda? Efendim yok, hayvanın karnındaki haramdır, helaldir efendim. Bunlar nereden çıktı? Allah bunları size emrederken siz orada şahit miydin? Sorun ya. Şimdi adama soracaksın. Allah din adına ne fetva verir? Konuşuyor işin. Sen de diyorsun ha ki sen orada şahit miydin? Allah bunları emrederken sen orada şahit miydin? Söyle bakalım. Şimdi bombayı koyuyoruz. فَمَنْ اَغْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كِذِبًا Allah'a yalan fetva veren, iftira edenden daha zalim kimdir? Bak. Yani Fıranlar daha zalim. Var mı daha zalim diyor. Hüsnü Mübarek nerede kalmış ya? Bak. Bayraktar Hoca yanlış fetva veriyorsa, Allah'a iftira ediyorsa dünyanın en zalim olur. Bu kadar basit. Soruyor. Ben sormuyorum. Diyor ki Femen kim? Kim? Ezlemu daha zalimdir. Mimmen iftira alallahi kelime. Allah iftira edenden daha zalim kimdir diye soruyor. Allah soruyor Allah. Ben sormuyorum ha. Dalga geçiyor mu hocama? Farkında değiller yaptıklarını. Görüyorsun Türkiye'yi kaç günden beri işgal ediyor adam. Fetva veriyor. Desene iftira ayet okuyamam. Sonra bizi düzeltmeye kalkıyoruz. Şimdi bak, bu yalan iftira ederler, niçin eder bunu diyor Allah Teala. Onu da söyleyeyim size diyor. Liyulillennâse, insanları yoldan çıkarmak için. Buyur. İnsanları yoldan çıkarmak için Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir? Yani biz insanları yoldan çıkarıyoruz. Bayrakları yanlış fetva veriyorsa insanları yoldan çıkarıyor. Bunun mahşerde sorgulamasını vereceksin kardeşim. Hiç ötesi benisi yok. Ne konuşuyordun o kürsüde diye bana sordu. Ne diyor İbn-i Orta? Bir gayri ilim. Bak gene getirdi bilgiyi koydu oraya. Bilgiyi dışlayarak insanları yoldan çıkarmak için Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir? Bilgiyi dışlayarak. Bak biz şimdi Allah'ın ayetini dışlıyoruz. Allah'ın ayetine bakmıyoruz. Bırak o ayeti diyoruz ha. Evet. Şimdi vatandaşı bırak sen şimdi. Kafiri bırak sen şimdi. O zaten inanmıyor. Biz bilgiyi dışlıyoruz. Biz Allah'ın bilgisini, vahyini dışlayarak Allah adına konuşuyoruz ve insanları yoldan çıkarıyoruz. İşte buyur. Ramazan neredesin? Göremiyorum. Ha, o ay bu. Bütün mesele bu. İslam aleminin bütün meselesi ha bu ayette. Emarını çekti şimdi bak. Emarı çekti. Allah. Emarı okuyor sana. Sizin derdiniz fetvadandır, bana iftiradandır ey kullarım. Onun için eziliyorsunuz böyle. Onun için kan revan içerisindesiniz. Anlamışsınız. Emar. Bak emarı çekti. Şimdi fetva veriyor. Allah. Şimdi kendi düşeni veriyor şimdi. Bana da sıra gelecek mi? Hep böyle konuşuyorsunuz benim adıma. Fetvaları diziyorsunuz. İftiraları bilgisiz falan konuşuyorsunuz. Ama şimdi bana geldi sıra. Ben ne yapacağım? Ben söyleyeyim size. Bak. İnnallâhe lâ yehdil gavme zalimin. Allah böyle zalim toplumları hidayete erdirmez. Doğruya, doğru yola iletmez. Bana iftira edenleri doğru yola iletmem ben diyor. Onların problemlerini çözmem. Sürüm sürüm süründürürüm. Sürünüyor. Sürünüyor. Bak, bak. Vallahi anlayabiliyor musun bunu? Ben terledim ama soğuktu. Ellerim üşüdü ama vücudum terledi. Niye? Ayet çok ağır. Kaldım altına. Hani dedi, haberlere dönüyordu da bir kamyon gitti, kaç ton kayanın altına kaldı, her taraf ezildi gitti. Ha ben şimdi ölüyorum. Ha kaldım kayanın altına. Ne diyor Allah? Ben böyle bana iftira eden zalimleri hidayete erdirmem. Doğru yola iletmem. Onlar bocalayıp dururlar. Kavga ederler. Tefrika yaratırlar. Mezhepçilik yaparlar. Memnecilik yaparlar. Oculuk yaparlar. Buculuk yaparlar efendim. Ha? Çıkış yolu bulamazlar. Problemlerini çözemezler. Çünkü ben onlara yol göstermem. Yol göstermem diyor. Allah kendisi garanti veriyor. Kendi kendine diyor. Ben bunlara yol göstermem. Kendi kendine göre veriyor. Ben bilmem. Şimdi daha evvel de söylemiştim size. Tekrar söyleyeyim. Çünkü bu konu bu o kadar önemli bir konu ki bu ilahiyat fakültelerinin bir numaralı ders olması. Öyle değil mi ama? Bir numara. Şimdi hatırlarsanız anlatmıştım size. Hazreti Peygamber'i sıkıştırdı bu müşrikler. Dediler ona ki ya Muhammed sen abi Kur'an'dan biraz ayrıl fetva verirken bu dini anlatırken azıcık Kur'an'dan ayrıl. Kur'an'ın dışına çık biraz dediler ya. Da seni dost edineceğiz. Nerede? İsra. Ayet bu. Aynen Allah Hazreti Peygamber'e anlatıyor. Ve in kadu leyeftinunke anillezî evhennâ ileyke liteftariye aleyna gayra. Allah şimdi anlatıyor bunu Kur'an'da. Şimdi birinci derecede peygambere konuşuyor. Peygambere söylüyor. Tabii bize söylüyor. Ve inkâdû, neredeyse o müşrikler leyeftinûneke anillezî evhaynâ ileyke, sana vahyettiğimiz bu Kur'an-ı Kerim'den seni koparacaklardı. Seni oradan ayıracaklardı neredeyse. Ve bana Kur'an'ın dışında bir fetva uyduracaktın. Kur'an'ın dışında bir görüşü bana din olarak benim adıma konuşacaktın sen. Ve izen lettehadûke halîle. O takdirde seni dost edineceklerdi. Şimdi müşrikler diyor Hazreti Peygamber. Ha bu Kur'an'dan biraz ayrıldı da biraz bize göre fetva verdi. Ya bize göre. Efendim fetva verdi. Seni dost edinelim dediler ona. Baba dostluğu, müşriklerin dostluğunu kazanmak için Peygamberimiz meyletti onların dediğine. Ve levle en sebbetnâke. Seni tutmasaydım ya Muhammed. Seni tuttum. Lekad kitte terkenu ileyhim şey'en galila. Neredeyse onlara meyledecektin. Onların dediğini yerine getirmek üzereydin, seni tuttum. Bizi kim tutacak? Bizi kim tutacak? O peygamberdir. Anlıyor musun? Anlıyor musun? anlasanız var ya, dağlar taşlar yarın. Seni tuttum ya Muhammed de, ha bu bana yalan iftira etmekten kurtardım seni. Eğer bunu yapabilseydin, sana ne yapacağımı da söyleyeyim. اِذَا لَاَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاتِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا Sana dünyanın ve ahiretin sıkıntılarını tattırırdım ya Muhammed. Hiç bakmazdım gözünün yaşına. İşte İslam aleminin sıkıntıları bu. Anladınız mı? Nereden geldin anladınız mı? Tam doktorluk yapıyoruz ya. Tam. Kur'an. Kavaran Hazreti Muhammed bile olsa dünya ve ahiretin sıkıntılarını tattıracağına göre peki ya biz böyle fetva veriyoruz bize ne olacak? İşte biz de bu sıkıntıları çekiyoruz. İşte biz de bu sıkıntıları çekiyoruz. Bunu anlayın. Muhteşem sosyolojik, siyasi, hukuki analizler yapın burada Allah. Burada hepsi var. Burada ahlak var. Burada aile ahlakı var, siyaset ahlakı var, hukuk ahlakı var, sosyal ahlak var. Var onlar. Var. Ya bu ayet öyle değil abi. Bakın neden yok bu. Şimdi tabii Hakka suresindeki ayetler var. Daha evvel demiştim size. Söylenme lüzum yok. Sadece manayı verip geçiyorum. Eğer peygamber benim dinime bir harf ilave etseydi kudretimle yakalar şah damarını keserdi. Anladınız mı? Bizde damar kalmadı ki. Bizde damar yok ki. Hepsi kesin. O damar dediğin ha bu şah damarı değil. Bu şah damar diyor ama ha bu kan damarı değil. Yani şah damarının önemini bil. Şah damarı kesildi mi bitti. Öldü, can çıktı. Ha Allah'la bizim aramızda damarlar var. O damarları keserim diyor Allah-u Teala. O damarları, manevi damarları. Şimdi, peki ne yapman gerekiyor ya Muhammed? Şimdi dönelim sana. Bak şimdi döndü peygamberimiz. Onlar öyle konuşuyorlar, fetva veriyorlar. Onlar zulüm yapıyorlar. Onlar insanları yoldan çıkarıyorlar. Ama sen ne yapman lazım? Ah, o geldi oraya. Ayet geldi oraya. Kul de ya Muhammed. La ecidu fîmâ uhiye ileyye muharremen alâ ta'imin yat'amuhu. Dehşet. Dehşet. De ki ya Muhammed la ecidu bulamıyorum. Bulamıyorum ben. De onlara o tartışan müşriklere de ki ben bulamıyorum. Fîmâ uhiye ileyye bana vahyolunan da bulamıyorum. Kur'an'da yani Kur'an'da ara ya Muhammed. Muharremen haramlığını haram olanı bulamıyorum ben. Ala ta'imin yat'amuhu sizin gıdalandığınız o taamı o gıdayı o yediğiniz o gıdayının haramlığını bana vahyolunan kitapta bulamıyorum de onlara. Ne demek bu? Ne demek bu? Dinde haramı helallı kitapta arayacaksın demektir ya. Bana vahyolunan kitapta bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Böyle bir şey yok. Şimdi ben söylüyorum böyle. Kardeşim senin bu dediğin Kur'an'da yok. Bu din adına bunu konuşamaz. Şimdi bunun Kur'an'da olup olmadığını nereden bileceksin? Hani Kur'an'ı bileceksin de. Ya bir defa Kur'an'ı ezbere bileceksin. Kur'an'ın manasını bileceksin. O konunun Kur'an'da olup olmadığını da bileceksin. Ya hocalık bu. Hocalık bu. Öyle öyle profesörüm demek dolmuyor bu iş. Bak. Peygamberine ne diyor? Burada bu peygamberin sünneti de var. Allah'ın emri var, peygamberin sünneti var. Ne diyor? De onlara ki ya Muhammed. Ha bu bana vahyolunan kitapta ben arıyorum da bulamıyorum ama bunun haram olduğunu. Bu gıdaları haram diyorsunuz. Ben bunun haramiyetini bulamıyorum. Yani ya Muhammed kendi kafandan fetva verme. Benim kitabımda ara. Bak. Bak. İlla ancak o kitapta vardır. Bu kitapta. En yekûne meytene. Meyteten. Ölü et yenmez. Bu kitap öyle söylüyor. Allah diyor ki ölü eti yenmez. Ölü hayvan yenmez. Ölü ölü. Evdenen mesruhan. Yahut da akan kan yenmez. Kan. Hayvan akan kanı yenmez. Evlehme hınzirin. Domuz eti de yenmez. فَاِنَّهُ رِجْسٌ O çok pistir yani. Rijstir o. Leş. El fiskan yahut fıstır. Günahdır. اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın eti de yenmez. Ben bunları buluyorum Kur'an-ı Kerim'de. E bundan başkasını bulamıyorum. Siz nereden çıkarıyorsun bunları? Devam. Ya. Femeni uzurra gayra bâvin. Ha. Sıkıntıya düşersem, dara düşersem bunlardan yiyebilirsiniz. Ha. Gayra bâvin. Başkasına zarar vermeksizin وَلَا عَادٍ Sınırı aşmaksızın yiyebilirsiniz. Bunu buluyorum Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinde de var bunların aynısı. Maide suresinin 3. ayetinde de var burada. فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Senin Rabbin gafurdur, affedicidir, rahim, merhamet edicidir. Ne demek? Ölü eti, domuz eti, akan kan yenmez ama hemenil durra sıkıntıya düşen hariç, dara düşen hariç yiyebilir. Yani ölüm ölecek yani açlıktan yiyebilir. Tabi bu sadece ölecek açlıktan değil bu hemenil durra. O nil durra dediği konu şimdi çok var. Daha önce anlattım mı size bilmiyorum. Anlatmadıysam anlatmış oluyor. Anlattıysam ikinci baskı olsun. Şimdi bu sıkıntı dara düşmek nedir? Mesela kan haram. Yani sen bir hastaya kan veriyorsun. Kan veriyorsun, ameliyat oluyor. Veya kan kaybından gidiyor. Hemen kan yetiştiriyorum. Ben de Çapa'da bir hastaya kendim kan verdim yani. Gittim baktım orada adam perişan vardı. Kimsenin de kanı tutmuyor, benimki tutuyor. Hemen gittik orada kan bankasına. Kan verdim. Verdiler adam. Hanımı dua ediyor. Şimdi hangi fetva ile verdin onu? Hoca burada başka bir şey değil Allah. Sen neye verdin onu? İşte o femenil durreyle verdik onu. Sıkıntıya dara düşmüş bir insan bundan alabilir işte kanı, kan nakli bundan yapıyoruz işte. Anlaşıldım anlayın. Organ naklini de bundan yapıyoruz. Şimdi bakın nereden geldiğini fetvanın anlatıyorum size. Bu burada var, Maide 3'te var, Bakara'da var bu sıkıntı. Sıkıntı darlığa düşen adam o akan kandan alabiliyor. Yani ona kan verilebilir fetvasını buradan veriyor. Mesela şimdi efendim domuz kapakçı, kalp kapakçı domuzun İnsana en uygun olan o. Baba baba baba baba. Eğer bir insanın kalp kapakçığı değişecekse ona domuz kapakçığı takıyorlar. 15 yıl devam ediyor. Ama yapay kalp kapakçığı 5 yıl sonra tekrar ameliyat olması lazım. Bana dedi ki Doktor Cevat Yakup Bey, hocam hangisini takalım? Domuz kapakçığı mı takalım? Bir delikanlı vardı, onu ameliyat ettiriyorum. Efendim, yoksa yapay mı? Ne dedi, domuz kapakçığından ne anlattı? İlk defa duymuşum onu. Oldu bir o 20 sene evvel. Dedi hocam, insana en uygun kapakçık, domuz kapakçık. 15 yıl devam ediyor. Yapay kapakçık, 4-5 sene sonra bir daha ameliyat olmaz. Zaten bir daha takılacak. Dedim, domuz kapakçığı takın. İlk defa duydum o zaman. Neye göre dedim? Buraya göre. Domuz eti diyor Allah-u Teala. Leştir, pisliktir, murdardır. Ama femen yıldır da oldu mu, sıkıntıdaysan yiyebilirsin. Ha, sıkıntıdaysan o kap kapakçığını takabilirsin. Bak oradan nereden nereye gidiyorum bu? Bu din budur işte yani. Sıkıntı anında bir çıkış kapısı veriyor kuluna Allah. Anladın mı? Sıkıntı anında bir çıkış kapısı veriyor. Din bu. Biz olmasaydı biz bunları veremezdik. Biz bunları nereden verebiliriz? Şimdi diyor ki, Yüce Allah buyuruyor ki, ama başkasına zarar vermemeksizin ve sınırı da aşmadan bu leşten, kandan alabilirsin, yiyebilirsin yani. Veya işte kullanabilirsin. Yani manasında bunu söylüyor. Yani orada da bir sınır koyuyor. Yani bunu oynayacaksın ama bu topu bu sınır çizgiler için oynayacaksın. Onu diyeceğim ki bilek top. Evet. Ha ben affederim. Ben merhametliyim diyor Allah-u Teala. Böyle hataları yaptıysanız bunları ben affederim, bağışlarım. Sen tövbeni yap. Yeter demiş diyor. Şimdi anladınız mı? Bu ayetten tabii pek çok şeyi anlattık burada şimdi siz. Bu işin zevkini alıyorsunuz tabii doğal olarak efendim. Ama burada esasen konunun bir numarası ne bu ayet? Bir numarası Kur'an'da arayacaksın diyor Peygamber Allah. Bir gıdanın helallığını, haramlığını benim kitabımda arayacaksın. Müşrikler gibi konuşacaksın. Bu bir numara. İki numara, haram olan şeylerin nasıl kullanılma imkanına bir çıkış kapısı veriyor. Femenil dur diyor. O sıkıntı, o darlık anında, o çok efendim çıkış kapısı bulamadığın anda o kanı kullanabilirsin. Hastaya o kanı verebilirsin. O domuz kapakçığını takabilirsin. Şimdi ikinci konu bu idi bu. Fakat tabii bizim buradan bütün İslam alemine anlatmamız gereken konulardan bir numarası budur. Yani Allah'ın kitabında arayacaksın. Bu Allah'ın emridir, Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Yani Allah'ın kitabında helalı haramı arayacaksın. Kardeşim, bu kadar basit. Bunu İslam alemi yapmadığı müddetçe, Kur'an'da aramadığı müddetçe ne Allah'ın emrini yerine getirmiş olur ne Peygamber'in sünnetini. Ben buradan söylüyorum. Ben ölüp gideceğim. Ha bu CD'ler kalırsa dünya kalacak. Kitaplarda da yazmışım. Tefsirde yazmışım. Şimdi devam ediyor Yüce Allah. Ve alellezine hadu. Yahudilere harramna külle di zuhur. Bütün tırnaklı hayvanları haram kıldım diyor Allah. Yahudilere. Şimdi unuturum onu da bakarsın. Şimdiden söyleyeyim onu ki olay şu. Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti çok muhteşem bir hukuk kuralını dünyaya ilan ediyor. Bugün modern uluslararası ilişkiler sistemi buna geldi. Bu ayeti yaşıyorlar. Farkında değiller. Evet. Yani modern hukuk, modern uluslararası ilişkiler sistemi bu ayete geldi. Ve onlar farkında değil, biz de farkında değiliz. Biz de değil. Çünkü ayeti biliyoruz ki. Okuyoruz onu sadece, geçiyoruz. Hani diyor ya, ambargo koydu. İşte Amerika, İran'a ambargo koydu, Sudan'a ambargo koydu. O ambargoyu ne için koyduğu önemli değil. O kendi menfaat için olabilir, şu olabilir, yanlış olabilir, şu olabilir. Vay be. Fakat ceza vermekte, hukukta gıdadan mahrum bırakmak, ambargo Allah'ın uyguladığı bir hukuktur. Abi dehşetmiş. Yani bunları anlatmak gerek. Bunları televizyonda anlatmak gerek. Burada 2000 kişiye konuşuyorum. Şimdi Yahudilerin yaptığı yanlıştan dolayı Allah-u Teala tutuyor onlara, şu hayvanları yiyemezsin. Size ceza veriyor. Gıda cezası. Gıda ambargo. Gıda. Hani yapıyor ya. O uyguluyor ambargoyu dize getirmek için onu. Dize getirmek için o milleti, o toplumu ambargo uyguluyor. Çeşitli dallarda ambargo uyguluyor. Tıbbi malzemelerde ambargo uyguluyor. Yok efendim, gıdada, işte mamada ambargo uyguluyor. İlaçta ambargo uyguluyor. Onu dize getirmek için. Allah da diyor, Yahudileri dize getirmek için bütün tırnaklı hayvanları haram kıldım. Muhteşem bir hukuk. Yani bunu şimdi biz uyarlayalım. Daha küçük şeylere, uluslararası değil de daha küçük. Bir çocuğu bir gıdadan mahrum etmek en büyük terbiye metodudur. Tokat atma, vurma. Devamlar ki sana çikolata alacak. Yasak. Bir ay sana çikolata yasak. Bunu yaptırmış. Anladın mı? Bak şimdi bunu ailede de uygular. Talebeye de uygular. Ben uygulamışım. Ama bunları bilmiyordum o zaman. Bu ayet. O da mı gelmiyor? Sana bir ay ceza. Odamdan kapısına içeri girer. Evet. İşte burada bu ayet bunu anlatıyor. Onu baştan anlattım ki tabii ki bitirdikten sonra anlatmak gerekirdi. Baştan anlattım ki kaçırmayayım onu diye. Kaçar da insanın beyninden kaçar. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki ben diyor o Yahudilere harramna külle zi zuhur. Her tırnaklı, bütün tırnaklı hayvanları, etini haram kıldım onlara. Ve minel begari, hayır inekten, vel ganemi, koyundan, harramna aleyhim, onlara haram kıldım o Yahudilere. Ha, inek hayvan, inek haram kıldır mı? Efendim, koyun haram kıldır mı? Kıldır diyor. Ceza. Gıda ambargosu. Nelerini haram kıldım? Hepsini değil ha diyor. Bak şimdi. Muhteşem bir şey. Yani. Ha bu Kur'an-ı Kerim var ya. Ha bu Kur'an-ı Kerim yanından geçmek. Canım da bizim hayatımız yanından geçmek. Şimdi onlara harramna aleyhim şuhumahuma. Onların iç yağlarını, o hayvanların iç yağlarını haram kıldım o. İç yağlarını neyim? İlla ma hamalet zuhuruma. Bu sırt yağlarını yiyebilirsin. Bak buraya açık kapıra. İç yağlarını yiyemezsiniz ama sırt yağlarını yiyebilirsin. Evil havaya. bağırsakların içindeki yağları da yiyebilirsiniz. El mahtelada bi'az. Veyahut da kemiğe karışmış olan, o kemiğin içindeki ilik var ya, biz ona ilik deriz de, onu o çok güzel yok. Babam verdiğimizde yedim çocuktur. Yani gıda var onda diye o ilik iliği aldık. Babama hayvanı pişirirdi, kemiğini verirdi bize, o iliğini böyle vururdu vururdu, o ilik düşerdi, onu verirdi bize. Onu yiyin diye, o ilik. El mahtele bi'al, kemiğe karışmış yağları müstesna, onları yiyebilir. Görüyor musun sen? Şuna bak. Zâlike cezeynâhum bi bâvihim. Niye böyle ben bunlara gıda ambargosu verdim diye Allah-u Teala? Onların azgınlıklarından dolayı bu cezayı onlara veriyor. Azdılar onlar, azdılar. Yahudiler azdılar diyorlar. Azdılar verdim onlara. Hani bizim Müslümanlara diyor ki Allah-u Teala, yani siz yapmayın böyle azgınlık, size de böyle bir gıda cezası veririm. Yani. Ve inna le sâdikûn. Biz doğruyu söyleyenleriz. Allah-u Teala diyor ki, ben ne derdiysem onu tutarım. Sadık. Şimdi burada çok önemli bir konuyu anlatmış oldum size, farkındaysanız. Bugün modern dünya hukukunda ambargo koyma hakkının çıkmasını 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim söylemiş. Gelsinler, hukuku buradan öğrenin. Gel. Hukuku buradan öğrenin. 1400 sene o ilkel toplumda, bırakın 1400 sene evvel, peygamberimizden evvel bu cezayı uyguladı Allah-u Teala. Yahudilere vurdu. Yani tabii biz bu Kur'an-ı Kerim'i didik didik etmediğimiz için, anlatmadığımız için, yazmadığımız için dünya insanlığı bunun nasıl bir kitap olduğunu farkında değil. Onu biz anlatacağız. Yani bizim anlattığımız lazım olmak ambargo, gıda ambargosu. Dünya hukukunda, milletler arası hukukta bu ilahi uygulamanın uygulanması gerektiğini, uygulanabilir olduğunu anlatmamız gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim bu kitaptır diye dünyaya tanıtmamız lazım. Öyle olması lazım. Şimdi zannediyor musunuz ki şimdi bu Yahudilere uygulandı diye bugün uygulanmıyor mu zannediyorsunuz? Uygulanıyor. Allah-u Teala bize ekim vermiyor. Allah-u Teala kuraklık veriyor, bütün ekim yapıyor. Ambargo uyguluyor bize. Vermiyor bize gıda. Yemeyeceksin. Sen bu günahları işlediğin müddetçe sana gıda yok demiyor mu? Evet diyor. Bereketi kaldırıyor. Hala uygulanıyor. Bu ayet Yahudilere örnek vererek söylüyor ama şimdi de uygulanıyor. Yani şimdi ha burada bak, ha böyle gideyim. Azıcık ha böyle gittim mi nerede duruyor? Ha bak bak. Kaç yaprak ha burada? Bak. Ha buraya kaç yaprak? 6-7 yaprak. Şimdi bak. Diyor ki Allah-u Teala. وَلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ. Bak. Keşke o ülkelerin halkı, o ülkelerin halkı gerçekten iman etseydi ve günahtan sakınsaydı, takvaya erseydi, onlara yerden ve gökten bereketin kapılarını açardı. Demek ki bizim yapıp ettiklerimizi dünyada, yapıp ettiklerimiz ilahi alemden bereketi alıp geliyor. Bizim amellerimiz, bizim gerçek imanımız Allah'a diyor ki aç kapıyı, bereketin kapılarını aç. Allah da diyor ben de kendime görev veriyorum. Kulum gerçekten iman etmiş mi? Takva elde etmiş mi? Hah! Bana da Allah görev verdim kendi kendime diyor. Bereketin kapılarını açacağım. O zaman iman etmezsen, takvaya ermezsen ne demektir? Bereketin kapıları kapandı demektir. Bu kadar basit işte. Bunu ayet söylüyor. Da Ramazan. Bu kadar basit. Yani Allah bu ayeti uyguluyor. Bakıyorsun bir anda bereket. Aman efendim ziraat dekoltesinden kaçık. Bir de bakıyorsun buğday bulamıyorsun. Ya her şey perişan. Allah-u Teala diyor ki çok günah işlediniz size ceza veriyor. Size gıda ambargosu uyguluyor. Tam ayeti bitirdik. Ezan doğru. Bugün bir sayfa. Arkadaşlar anlattım size. Tabii muhteşem. Ben kendi kendime vaaz ediyorum. Ben de kendi vaazımdan öğreniyorum. Samimi söylüyorum yani. Ben de bayrakları koyuyorum oraya, ona konuşuyorum. O da öğreniyor. Bayraklar da öğreniyor. Çünkü hocamız büyük. Bize ders veriyor Allah. Kur'an-ı Kerim ders veriyor. Onu hep öğreniyoruz. Hepimiz talebesiyiz onu. Yani ben konuşuyorum ama ben de kendi kendime öğreniyorum. Evet. Şimdi ne anlattık burada? Allah-u Teala diyor ki kimse bir şeyi haram, helal edemez. Bir bilgiye dayanacaksın. Nebbi'uni bi'ilmin. Bilgi, bilgi. Bana bilgiyle haber vereceksin diyor Allah-u Teala. Dehşet bir şey. Bilgi olmadan konuşamazsın din adına. Bak. Nebbi'uni bi'ilmin. Ben söylemiyorum. Ardından böyle insanları yoldan çıkarmak için Allah'a iftira edeni en büyük zalim ilan ediyor Allah-u Teala. Bilgiyi öteleyerek, bilgiyi dışlayarak, benim adıma şu helaldir, şu haramdır diye iftira edenler en büyük zalimlerdi onlar. O zaman ne yapmanız lazım? Bak peygamberinize söyledim. Benim kitabımda arayacaksın. Neyin haram, neyin helal olduğunu benim kitabımda ara dedi Hazreti Peygamber'e. Burada hem Allah'ın emri hem Peygamber'in sünneti var buna. Anlaşıldı mı şimdi? Ve ardından Allah-u Teala muhteşem bir gıda ambargosu konusunu gündeme getirdi. O nasıl yapıldığını söyledi ve şimdi de devam ediyor. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.